चुंबक की कहानी छठा भाग। चुंबक की बहन बिजली। सन 1819 में डेनिश वैज्ञानिक हांस क्रिश्चियन ओस्टेड ने एक अनोखा प्रयोग किया। उन्होंने दिखाया कि किसी कंपास को ऐसे तार के नज़दीक लाया जाए जिसमें विद्युत धारा बह रही हो तो उसकी सुइयां उत्तर दक्षिण दिशा से हट जाती हैं, लेकिन जैसे ही तार में विद्युत प्रवाह को रोक दिया जाता है तो कंपास सामान्य स्थिति में लौट आता है। इस तरह ओस्टेड ने सबसे पहले सिद्ध किया कि विद्युत धारा में भी चुंबकीय गुण होते हैं। इसका मतलब था बिजली से भी चुंबक बनाया जा सकता है। जल्दी ही यह भी पता चल गया कि अगर किसी लोहे की छड़ के चारों ओर लिपटे बंद तार में बिजली प्रवाहित की जाए तो छड़ चुंबक में बदल जाती है। इसे विद्युत चुंबकत्व कहा गया। क्या तुम साधारण टॉर्च के सेलों में मौजूद बिजली की मदद से लोहे की कील को चुंबक में बदल सकते हो? इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? बिजली से चुंबक बनाने के क्या फ़ायदे हैं? जापान में चलने वाली मैग्लेव ट्रेन का विद्युत चुंबक से क्या रिश्ता हो सकता है? इस खोज के कुछ समय बाद अंग्रेज वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने बिजली बनाने की तरकीब ढूंढ निकाली। वह चुंबक के गुणों से आकर्षित हुए और इसके साथ उन्होंने कई प्रयोग किए। उन्होंने पाया कि एक छड़ चुंबक को किसी सुचालक कुंडली के भीतर चलाया जाए तो कुंडली में बिजली दौड़ने लगती है। क्या तुम चुंबक की मदद से बिजली बनाकर दिखा सकते हो? फैराडे के इस खोज के बाद ही विद्युत जनरेटर और मोटर का जन्म हुआ। आज हम चुंबक के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। चुंबक नहीं होता तो हमारे घरों में टीवी, रेडियो, बिजली और कंप्यूटर कुछ नहीं होते। शायद मोटर कार भी नहीं होती, क्योंकि उसे स्टार्ट करने के लिए जनरेटर नहीं होते। यहाँ तक कहानी चुंबक की नाम का यह पुस्तक समाप्त है।